Nukadon, brother. For your master, get a gospel. To bring your good music alive. Michongo, na mwita foma jango Wosu wa dunia yangu kanipa nguvu na ubongo Mwenye mamuze mwisho ngetaka ngini mbafungo Mafala na midomo kambi checho sio tati yao Wanaosema wenzao rudi angale maisha yao Wengine wanataka laki wanaita watu maskini Haki na wambia mabaya kama na vyo ni mbe mimi Tamchua roho ni malaika na neche tenda pepona Chakukumu sio kazi yako weni wenzangu na mimi Na unadambi kama mimi na tuji kubwe zanani Lafta zako lafta zangu sio kazi ya kimia manani Sinuazi sana mina waza maisha yangu Sina tamia ya wiki Vyote hivi ni vya kwangu Shanda chule bila vyaku Shatwa funza kama buku Na ipo siku teneshimu amo teneshimu ela zangu Kanipa maalipa lalo Ya kanipa ya vipa lalo Kaziba nipa lalo Olo Kanipa maalipa ya kanipa ya vipa Ika nipa zipa Kaziba nipa Na wika ya